Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rasûlü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Euzu billahi semi'ul alimi mineş şeytanir racim. Rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatin. Ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم اللهم منفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki Estaizu billah, bismillah, le'in şekertüm le'zidennekum. Kullarım, eğer size verdiğim nimetlere şükrederseniz elbette sizi nimet bakımından artırırım. Bu ayet-i kerimeye göre çok şükretmemiz lazımdır ki bu nimet elimizden alınmasın. Allah'ımızın üzerimizde sayısız sonsuz nimetleri vardır. Bunların içerisinde en büyük İslam nimeti, Kur'an nimeti ve Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmet kılınma nimeti ve bu cemaatlerde, bu meclislerde, ilim meclislerinde, cennet bahçelerinde toplanma nimeti. Dünya ve ahiret saadeti şu meclislerdeki sohbetlere bağlıdır. Çünkü burada insan dünya ve ahireti için ne lazım, ne lazım değil, ne serbest, ne yasak onu öğreniyor. Bundan dolayı bu ilim meclislerinin devamı için Mevla Teala Hazretlerine çok yalvaralım ve bu nimete şükredelim, elimizden alınmasın. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar ederiz ve sonsuz şükürler ederiz ki bizi tekrar buluşturduğu için elhamdülillah bir süre ayrılıktan sonra Rabbimiz tekrar topladı. Allah-u Teala Hazretleri bu toplantılara zeval vermesin. Amin. Cemaatlere zarar vermesin. Amin. Meclislerimizi inkıtağa uğratmasın. Amin. Devam sebat nasip eylesin. Amin. Engellerini izale eylesin. Amin. Yardımcılarını ziyade eylesin. Amin. Esbabını halk eylesin. Amin. Kabe-i Muazzamede ve Ravda-i Mutahhere'de sizlerin bize havale ettiğiniz dualarınızı biz de Rabbimize havale ettik elhamdülillah. Son cemaat ayrılışımızda ne niyetlerle ne muratlarla geldiniz ve bizlere arzuhal verdiniz dualar için. Biz de arkanızdan sizlere dua ettik Arafat vakfesinde ve Müzdelife vakfesinde sizleri hasaten kattık elhamdülillah. Ve kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem göndermiş olduğunuz selamları da ulaştırdık elhamdülillah huzuru saadetlerinde. Rabbim cümlemize tekrarın nasip eylesin. Tabii gelir gelmez geldiğimiz gün itibariyle o günden bir kampanya başlatıldı. Medya üzerimize geldi. Bizim geldiğimiz günü bekliyorlardı. O günden başladılar. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri insaf nasip eylesin. İslah eylesin, hidayet eylesin. Birçok yalanlar, yanlışlar yazdılar, uydurdular, iftira ettiler. Birçoğunu yalan yazdılar. Biz de diyoruz ki Estaizu billah thumme nebtehil fe nec'al la'netallahi alel kadibin. Sonra gelin Allah'a ısrarla dua edelim ve Allah'ın lanetini yalancıların üzerine dileyelim. Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah ela la'netullahi alel kadibin. Allah'ın laneti, azabı, gazabı, bütün bela ve musibetleri o yalancıların üzerine olsun. Amin. En büyük günah yalandır. Zerre kadar imanı olan insan yalana tevessül etmez ve teşebbüs etmez. Ve hatta Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde mümin zina eder mi? Edebilir buyuruyor. Çünkü kuldur, günaha düşebilir. Yani zina etmekle kafir olmaz, günahkar olur, tevbe eder. Mümin içki içer mi? İçebilir, ne demek? Haram olduğuna inanarak içerse kafir olur mu? Olmaz, günahkar olur. Peki mümin yalan söyler mi soruyor? İnnel mümine la yekzib. İmanlı bir kimse yalan söylemez buyuruyor. Yani Müslümandan hiç sudur etmemesi gereken tek günah var ise yalandır. Birçok yalanlar yazıp düzmüşlerdir. Bundan dolayıdır ki Hicri yılbaşı külliyede yapamadık. Fatih'teki mescitte yapıldı fakat onun da üzerinde birçok yalanlar yine yazdılar. Şimdi önümüzde Aşura gecesi vardır. Aşura Arapça tabir ile Muharrem-i Şerif'in 10. gecesi 16 Mayıs bu önümüzdeki Çarşamba Perşembe'den sonra gelen Cuma Muharrem ayının 10. gecesidir. Şu içinde bulunduğumuz geceler Hazreti Kur'an'da kaseme mazhar olmuş Allah'ımızın yemin ettiği gecelerdir. Estaizu billah vel fecri ve leyalin aşır. 10 geceye yemin ederim buyurulan gecelerdendir bu 10 gece. Ne büyük gecelerdir ki Mevla bunlara kasem etmiştir. İçinde bulunduğumuz ay Muharrem-i Şerif, Şehrullah-ül Muharrem, Allah-u Teala'nın haram ayıdır. Muharrem ismini iyice bellerseniz, Muharrem'len, Mescid-i Haram ile, Harem-i Şerif ile, İhram ile irtibat kurarsınız. Hepsinin kelime kökü nereden geliyor? Hürmetten geliyor. Hürmet yani yasaklılıktır. Kabe'nin mescidinin adı nedir? Mescid-i Haram'dır. Bölgesinin adı nedir? Harem-i Şerif'tir. Hacılar giydikleri, efendim niyet ettikleri şeyin adı nedir? İhram'dır. Bu ayın adı nedir? Muharrem'dir. Bunlar birbirine paraleldir. Yani yasaklılıktır. Sene 12 aydır, içinde 4 ay vardır. Estaizu billah minha erba'atun hurum. Bu 4 ay haram aylardır, yasak aylardır. Yani üçü peş peşedir, biri tektir. Peş peşe olanların üçüncüsüne girdik. Zülkade bitti, Zülhicce bitti, Muharrem-i Şerif'in içindeyiz. Bundan sonraki haram ay inşallah Recep ayı nasip olursa, 3 ayların birincisi olan Recep-i Şerif de haram ay olacak inşallah. Rabbim kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Bu Muharrem-i Şerif, Estaizu billah zâlike d-dînul qayyimu felâ tazlimû fîhinne enfusekum. Sakın o aylarda nefislerinize zulmetmeyin, günah işlemeyin. Bu aylarda günah işlerseniz kendinize yazık etmiş olursunuz, canınızı cehenneme atmış olursunuz, buyurulan aylardandır. Yani bu ayda günahlar da kat kat, sevaplar da kat kattır. Kaç kere tabir ettim, açık ifadeyle belirttim ki şu Muharrem ayında içilen içki, kumar oynamak, zina etmek, faiz yemek, yalan demek, gıybet etmek, dedikodu etmek, iftira etmek gibi günahlar aynı Mescid-i Haram'da, Kabe'de yapılan gibidir. Çünkü mekanın haremi vardır, zamanın haremi vardır. Nasıl ki Kabe'nin harem bölgesine giren oranın edebine riayet etmek zorundaysa, zamanın haremine giren bizler şu anda zamanın haremindeyiz. Yani Muharrem ayındayız. Dolayısıyla bu ayın hürmetini muhafaza edelim. Edebine riayet edelim. Haramlardan son derece bu mübarek ayda özellikle sakınalım. Ta ki Allah'ımızın azabına çarpılmayalım, nefislerimize zulmetmeyelim, yazık etmeyelim. Çünkü bu aya Rabbimiz değer verdi. Estaizu billah. ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Her kim benim haram kıldığım, hürmetli ve yasaklı kıldığım mekanlara ve zamanlara ve ibadetlere değer verirse, tazım eder, hürmet, saygı gösterirse, gösterdiği saygı Rabbisi katında onun için daha hayırlı olacaktır. Es-sa'illa zalike ve men yu'azzim şa'airallahi fe inna min takvel kulub. Kim Allah'ın dininin nişanlarına hürmet ve saygı gösterirse, o saygısı kalplerin takvalığından meydana gelmektedir. Yani şu haram aylara, harem-i şerife ve kıymetli efendim İslam'ın manevi mukaddes kıldığı şeylere kim değer verirse kalbinde Allah saygısı var demektir. Allah korkusu var demektir. Bir insan İslam nişanlarına saygı göstermediği zaman onun kalbinde hiç Allah korkusu, sevgisi yok demektir. Ne'udü billah maadallah. Ayet-i kerimesinde estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu la tuhillu şairallah veleşşehrel haram velelhedye velelkalaid. Bu ayet-i kerimesinde ey iman edenler, Allah'ın dininin nişanlarına saygısızlık etmeyin. Özellikle haram aya saygısızlık etmeyin diyor. Muharrem ayı haram aydır. Hürmetini ihlal etmeyin. Haram ayı ihlal etmeyin. İhlal başkadır, ihlal başkadır. İhlal bozmak. İhlal noktasız ha ile olursa helal görmek. Yani saygınlığını çiğnemek demektir. Bu aya ona göre önem verelim, şu 10 geceye çok tazim edelim. Özellikle önümüzdeki cumayı cumartesiye bağlayan Aşura gecesi bu 10 gecenin zirvesidir. En kıymetlisidir. Men ahya leylete Aşura ehyahullahu maşa. Kim Aşura gecesini ibadetle, zikirle, namazla, Kur'an'la, salavat ile ihya eder, cemaatle, sohbetle geçirirse Allah onu dilediği kadar ihya eder. Öyle bir gecedir bu cumayı cumartesiye bağlayan gece. Gününü oruçla geçirelim. Zaten bu 10 günlerin tamamı oruç tutulsaydı eftal idi. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "Eftalus salati ba'del feridati salatul leyl ve eftalus siyam ba'de Ramazan şehrullahil muharrem." Farz namazdan sonra en kıymetli namaz gece teheccüde kılınan namazdır. Hele şu gecelerde kılınan teheccüd namazı çok pahalıdır. Çünkü saat 3'te kalkmak lazımdır. Herkesin işi değil. 4'te imsak bitiyor. 3'te 3.30'da uyanmak Allah için herkesin işi değildir. Herkesin işidir. Onun için en kıymetli namaz teheccüd namazıdır. Farzlardan sonra. Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz 500 namaz. Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz 1000 namaz, bir rivayet 10.000 namaz. Kabe-i Muazzama'da kılınan bir namaz 100.000 namaz. Asker ocağında kılınan bir namaz 2 milyon namaz. Gece teheccüdde kılınan namaz hepsinden eftal olur. Neden? Zorluğundan. Şu geceler yatılacak geceler değil ama başta ben yatıyorum. Allah evvela beni uyandırsın, sonra sizi uyandırsın. Benim kadar uyuyan yoktur içinizde. Uyanık olalım. Gece erken kalkalım. Teheccüde Allah'tan yardım isteme namazları kılalım. Bak, Rabbimizin yardımına en ziyade muhtaç olduğumuz günlerdeyiz. Şu gecelerde. Özellikle Aşura gecesi inşallah ihya edelim. Şimdi gündüzün oruçları hakkında kısaca söyleyelim. Bu mübarek ayda, Muharrem ayında ve zaten haram ayın orucudur beyan etmişim. Men sâme min şehrin haramin el hamise vel cum'ate ve sebte ketebillâlu ibadete seneteyn. Taberani rivayet ediyor. Taberani'nin rivayetinde buyuruyor, haram ayında bu yazar. Geylani'nin rivayetinde ketebillâlu ibadete tis'amiyeti sene, Allah Teala o kuluna 900 sene ibadet sevabı yazar. Şimdi yarın çarşamba, öbür gün perşembe mutlaka tutulsun. Cuma cumartesi tutulsun. Zaten Aşura günü hangi gündür? 10. gündür. Yani 10. gün cumartesidir. Bizim toplanacağımız gece bir evvelki gece. Cuma'nın, cuma namazını kıldığımız günün akşamıdır. Çünkü gece öncedir. Ertesi gün Aşura, yani cumartesidir. Mutlaka oruç tutulması gereken en kıymetli bir gündür. Yalnız tek tutulmaması için evvelinden veya sonrasından ekleme yapılmalıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bir sene evvel, son sene buyurdular, Yahudilere benzememek için Aşura gününü tek tutmayalım. Ya 9'u ekleyelim ya 11 ekleyelim. Ve bir daha seneye yaşamadı sıhhati sallallahu aleyhi ve sellemin, ömrü vefa etmedi. Ancak bizlere bunu vasiyet etti ki Aşura gününü tek tutmayalım. Mutlaka tutalım, tek gün tutmayalım. Onun içinden duyuruyorum. Perşembe, cuma eklenirse akşam namazında iftar, oruçlu da olsanız iftarlığınızı yanınıza alırsınız. Ne olacak? İki hurma, bir sandviç yeter. İki hurmayla sahabe-i kiram yaşıyorlardı, harbe gidiyorlardı. Ne olacak? İki hurmayı yanınıza alırsınız. Ondan sonra efendim gelirsiniz akşam saatinde iftarınızı etmeye bir 5 dakika mola veririz. Ondan sonra namazımızı kılar, sohbetimizi yaparız. İnşallahurrahman. Şimdi tabii ki Aşura gecesinin toplantısı, sohbeti burada yapılacak inşallah. Yani önümüzdeki cuma akşam namazında burada toplanacağız inşallah. Allah bir mani vermezse. Hanım cemaatin hiçbiri gelmeyecek. Ancak erkek cemaatlarımız gelir, üst katlarda müsait olacak. Efendim, ona göre bu cuma gecesini, Aşura gecesini burada kutlayacağız ve Aşura namazını beraber kılacağız, duasını yapacağız inşallahurrahman. Yarın hanım kardeşlerime, yarın saat 11.30'da burada hanım kardeşlerime Aşura gecesinin ve gününün ihyası ile ilgili gereken sohbeti yapacağız. Onları mahrum bırakmayacağız. Onun için akşam onlar gelmesinler. Yarın saat 11.30'da inşallah bu mescitte bu efendim toplantımızda yarın saat 11.30'da hanımlara Aşura'nın fazileti beyan edilecek inşallahurrahman. Onlar o şekilde ne yapacaklarını öğrenmek imkanı bulacaklar. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yolunda yürüyen ayakları cehenneme haram eylesin. Yoluna gelen cemaatları dünya ahiret belalarından emin eylesin. Yoluna rızası için, rızasını kazanmak için adım atan müminin-i müminatı bütün eşrarın şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Tabii aslında bu sohbetler ikisi de külliyede yapılacağı ilan edilmiş idi. Velakin bu medyanın yalan yanlış yazmalarından dolayı bizler de bir iki sohbet için külliyede yapılmamasını uygun gördük. Tabii ki bu bizler için hoş bir şey olmasa da Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor Estaizu billah Asa en tekrahu şeyen. Umulur ki siz bir şeyi kerih görürsünüz, istemezsiniz, beğenmezsiniz, olmamasını istersiniz ama ve cealallahu fihi hayran ketira. Allah Teala o işte çok büyük hayırlar yaratabilir. Yani bunu bu şekilde itikad ediyoruz ve Allah'a itimat ediyoruz ki Mevlamızın bize bunda da nesi vardır? Büyük hayırları vardır. Bu hayırların en başta geleni Müslümanlar tek vücut olsunlar, yek vücut olsunlar, birlik beraberlik sağlasınlar ve birbirinin aleyhine konuşmasınlar. Ne gibi? Ben çobanlık etmedim bilmem ama bilenlerden duyduğuma göre yıldırım şimşek çaktığı zaman, yıldırım düştüğü zaman davarlar kafalarını birbirlerine dayarlarmış. Bu bize büyük bir ders olsun. Yani rahat zamanda nasıl sürü yayılır, bir şimşek çaktığı zaman birbirine sarılır, Müslümanlar da böyle sıkıntılı ortamlarda şucu bucu demeyip ehli sünnet vel cemaat merkezinde Kur'an ve sünnet dairesinde toplansınlar. Mesela şimdi efendim bunu defaat ile duydum ve duyurdum ama belki yine de söylemenin zamanıdır. Bazı kardeşlerimiz efendim o sohbete siz gitmeyin. Niye gitmeyin? Efendim siz o tarikattansınız, bu tarikattansınız, şu tarikattansınız. Biz burada bir tarikat ayrımı yapıyor muyuz? Bizim bu toplantılarımız Kur'an'dan, sünnetten, ayetten, hadisten alınan ilimlerdir. Burada şucu, bucu, efendim şu gruptan, bu gruptan, şu tarikattan, bu tarikattan diye bir mefhum var mıdır? Böyle bir şey bu zamana kadar senelerce gelip dinlediniz, sezdiniz mi? Sezinlediniz mi? Alakası yoktur. Bütün Müslümanlar kardeştir. İnnemel müminune ihve, ancak inananlar kardeştir. Vel müminune vel müminat, ba'dum evliya'u ba'd, inanan erkeklerle kadınlar birbirinin velisidir, sahibidir, dostudur, yardımcısıdır. Bizim birbirine yapacağımız en büyük iyilik nedir? Ye'murune bil ma'ruf ve nehyun anil münker, iyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek. Biz burada size Allah'ın bir emrini duyurabiliyorsak, bir haramından sakındırabiliyorsak en büyük bahtiyarlıktır. Burada adam seçmenin efendim, ne manası var? Asla bu zamana kadar hiçbir tefrikaya, ayrılığa, gruplara bölünmeye fırsat vermedik. Cemaatlarımızda hep konuştuğumuz konu ehli sünnet vel cemaat, Kur'an ve sünnet dairesinde birleşmektir. Bunu her zaman bizden duymuşsunuzdur. Ona göre inşallah bu hadiseler birliğe vesile olsun inşallah. Dirliğe vesile olsun. Müslümanlar birbirinin aleyhinde konuşmasın. Mevla Teala buyuruyor ki Estağfirullah ve Allahu a'lemu bi'adaikum. Ben sizin düşmanlarınızı sizden iyi bilirim. Ve kefa billahi veliyya ve kefa billahi nasira. Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak Allah yeter. Celle şanihu ve celle celaluhu. Ancak sizin hakkınızda kurulan hilelerin ve tuzakların size zarar verememesi için iki şart koşuyorum Allah buyuruyor. Estaizu billah ve in tasbiru, sabrederseniz. Sabır ne demektir? Sabır sadece hastalığa, belaya katlanmak değil. Sabırın üç tane derecesi vardır. Hastalığa sabır 300 derecedir. İman ile insan Allah'tan razı olarak sabrederse cennette 300 derece alır, 2 derece arası yerle gök arası kadar. İkincisi ibadetlere sabır. 5 vakit namaz devamlılık ister. Ramazan orucu devamlılık ister. Hac zorluktur, sabır ister. Zekat devamlı her sene ödenmek sabır ister. İnsanın malına ait, canına ait bir takım vazifeleri vardır. Bunlar İslam'da en mühim şey devamlılıktır. Bir gün, iki gün, bir sene, iki seneyle değil, ölünceye kadar Allah'ın yolundan ayrılmamaktır. Emirlere sabredene 600 derece var. 2 derece arası yerle gök arası kadardır cennette. Esas en önemli sabır noktası üçüncüsüdür. O da nedir? Günahlara düşmemeye sabır. Ya bugün çırılçıplak sokaklarda kadınlar soyunmuş dökülmüş geziyor, bunlara bakmamak en büyük sabır ister. Gazete, basın, yayın bütün çırılçıplak fuhuş sahneleri gösteriyor. Bunlardan sakınmak sabır ister. Efendim bugün faize bulaşmamak, içkiye, kumara, zinaya bulaşmamak, hele gıybet dedikodu yapmamak ne kadar zor. Duramıyor insanlar birbirinin aleyhine konuşmadan. Bunlar hep sabır ister. En büyük sabır Allah'ın yasaklarına düşmemektir. Çünkü bakıyorsun 1 milyon namaz kılan buluyorsun ama faiz yemeyen arayınca 100 bin kişi zor çıkıyor. Yalan demeyen 10 bin kişi zor çıkıyor. Gıybet yapmayan 1 kişi zor çıkıyor. Onun için namazdan da ibadet yapmaktan da önemlidir. Haramdan sakınmak. Zaten haramdan sakınan ibadeti haydi haydi yapıyor. Ama her ibadet yapan, namaz kılan haramdan sakınamıyor. Onun için ve in tasbiru, sabrederseniz ve tetteku, haramlardan sakınırsanız. La yadurrukum keydum şeya. Düşmanlarınızın hilesi size şeycik zarar veremez. Zerre kadar zarar veremez. İnnallaha bima ya'melune muhit. Allah onların yaptığını çepeçevre kuşatmış. Yapacaklarını biliyor. Bugün aldıkları kararları değil, yarın alacakları kararları değil, kıyamete kadar alacakları kararlar. Allah ezelde biliyor. Ve karşılığını hazırlamıştır. E böyle bir Allah'a olan ona güvenmez mi? Ona sığınmaz mı? Ona dayanmaz mı? Ondan istemez mi? Kimden ne istiyorsun? Burada yine bizim alacağımız en büyük ders Allah'tan gayrine güvenmemektir. Müslümanlar bir takım insanlara güvenmişlerdir. Felanca fişmanca bana yardım eder, bu gelirse benim işime yarar, efendim beni şöyle rahatlatır. Bakın güvenilen dağlara kar yağmıştır. Yani Allah'tan gayrine güvenilmeyecek anlaşılıyor. Çünkü bütün insanlar nedir? Acizdir. Sen hasta olsan anan sana şifa verebilir mi? İster ama veremez. Baban seni iyi edebilir mi? İster ama edemez. Demek ki tek güvenilecek varsa kimdir? Allah-u Teala'dır. Niçin biz kendimiz gibi insanlara güveniyoruz? Felanca fişmancadan bahsediyoruz. Estağfirullah, kul ya Muhammed, söyle ki sallallahu aleyhi ve sellem, len yusibena illa ma keteballahu lena. Bizim başımıza ancak Allah bize ne yazdıysa o gelir. O bizim hakkımızda yazmadığı şey asla bizim başımıza gelmez. Peki o bizim hakkımızda bir kötülük yazar mı? Hüve Mevlana, o bizim Mevlamız, dostumuz, sahibimizdir. Anamızdan babamızdan çok acıyanımızdır. O bize şer yazar mı? Yazmaz. O halde başımıza ne gelirse, kötü gibi de görünse nedir? Dosttan geldiği için, sevgili Allah'tan geldiği için onda bizim neyimiz? Hayrımız var. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. İnananlar ancak Allah'a güvensinler. Bunu da inşallah istifade edelim. Yani tevekkül, ancak Allah-u Teala'ya güvenmek ve ancak Allah-u Teala'ya sığınma makamına ulaşalım inşallahurrahman. Bu sayede Allah'ımız Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu bizleri kötü hilelerden muhafaza eder. Şimdi şunu beyan etmek isteriz ki ayet-i kerimelerde çok üzerinde duruluyor. Estaizu billahi ve asâ en tekrahû şeyen ve gayrun lekum. Umulur ki siz bir şey istemezsiniz. Yani olmasın istersiniz. Halbuki o için olmasın da sizin için ne var? Hayır var. Ve asâ en tuhibbû şeyen. Ola ki siz bir şeyi seversiniz, illa da olsun istersiniz. Ve veşerrun lekum. Halbuki o sizin için nedir? Şerdir. Yani burada ilmi, bilgiyi Allah'a havale etmek lazımdır. Vallahu ya'lemu. Allah biliyor. Ve entüm la te'lemun, sizlerse bilmiyorsunuz. O halde ya Rabbi hayırlısını isteriz demek lazımdır. Her şeyin hayırlısını dilemek lazımdır. Bu illa da böyle olsun diye tutturmamak lazım. Çünkü sonunu göremiyoruz. Burada İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetname sahibi Erzurumi, Evliyaullah'ın en büyüklerindendir. Sözlerini hatırlayalım. Hak şerleri hayr eyler. Zannetmek iyi gayr eyler, arif anı seyr eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, görelim Mevla netmiş, netmişse güzel etmiş. Şimdi şer gibi gözüken şeyi Allah Teala neye çevirir? Hayra çevirir. Zannetme ki Allah Celle Celaluhu hayırdan başka bir şey yapar. Mevla ancak hayır yapar. İnanan kuluna ne yapıyorsa hayırdır. Peki ben hayır gibi görmüyorum bu olayları. Arif anı seyreyler. Onu Allah'ı bilenler anlar. Herkesin anlayacağı bir şey değildir. Bakalım Mevla neyler. Şimdi burada Musa aleyhissalatü vesselam ile Hadır aleyhissalatü vesselamın kıssaları önemli bir ibret levhasıdır. Musa aleyhissalatü vesselam bir kere Beni İsrail'e ümmetine vaaz eder. Öyle tesirli konuşur ki ondan gözler yaşarır, kalpler etkilenir. Derler ki ya Musa, bugün dünyada senden daha büyük alim var mıdır? Musa aleyhisselam da yoktur der. Mevla da buna razı gelmez. Sen niçin dünyada en büyük alim kendini gördün? Ey Rabbi, ben benden daha alim olanı bilmiyorum. Ben peygamberim, kitap sahibiyim, ülül azim peygamberlerden ve benden üstün bir peygamber yok. O halde ben en büyük alim kendimi görüyorum. Mevla buyuruyor, yok. Bizim bir kulumuz vardır, o senden daha alimdir. Kimdir o ya Rabbi? Hadır aleyhissalatü vesselam. Siz Hızır diyorsunuz. Peki. Ya Rabbi, o zaman onu bulayım da ondan biraz ders alayım. Tevazu eder. Ki Musa aleyhisselam kimseye metelik vermez ama Mevla buyurunca ki o senden alimdir, onu kabul eder. Gideyim ondan öğreneyim. Nerede onu bulayım? İki denizin birleştiği yerde bulursun. Mecmu'l Bahrayn. Alameti ne olsun? Pişmiş balık nerede canlanıp suya atlarsa orada bekle bulursun. Yuşa aleyhisselam o zaman tabi peygamber olmamış, genç delikanlı, Musa aleyhisselamın hizmetçisi. Musa aleyhisselam onu da alır yanına. İkisi beraber çıkarlar yola. Ülül azim peygamber, peygamber olup olmadığı kesin olmayan Hızır aleyhisselam'dan ilim öğrenmek için yollara düşer. Ve yanlarına nevalelerini alırlar, pişmiş balık alırlar, hepsini alırlar. Giderler, giderler, giderler. Bir kayanın yanına gelirler. Orada dinlenirken ab-ı hayattan, yani hayat suyundan bir damla sıçrar, balığa atlar. Balık canlanır, fırlar denize atlar. Fakat Mevla balığın denize atladığı yeri sanki toprakta oymuşsun gibi menfez ve tünel halinde kapatmaz. Halbuki su mutlaka kapanır ama Rabbim suyu kapatmaz ki yeri belli olsun diye. Balığın girdiği yer böyle tünel gibi oyuk kalır suda. Kudret. Yuşa aleyhisselam, Musa aleyhisselam'a balık denize atladı demeyi unutur. Hiç unutulacak bir şey mi? Pişmiş balık denize atladı ama şeytan unutturuyor. Mevla'nın hikmeti. Yola düşerler, giderler. Buluşacakları yeri geçince Mevla Teala ikisine bir yorgunluk verir ki daha ileri gitmesinler. Musa aleyhisselam der ki estaizu billah felemma cavezâ. Bu okuduklarım Kehf suresinin ayetleridir. Kur'an'ın 15. cüzü tam ortasında. İkisi birden vaat edilen buluşma yerini geçince قَالَ لِفَتَاوَاتِنَا غَدَانَا. Delikanlısına der ki Musa aleyhisselam, ya şu yemeklerimizi, nevalemizi getir. لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا عَذَانَ صَبَاءَ. Ben bu zamana kadar yorgunluk, yorulmak nedir bilmezdim. Bu sefer yoruldum ya. Musa aleyhisselam hiç yorulmak bilmez idi. Niye yoruldu? Yeri geçtiler onun için. Getir şu nevaleyi. Yuşa aleyhisselam der ki ya gördün mü ben sana demeyi unuttum mu ya? Ne oldu? Biz o kayanın yanında otururken balık denize atladı ya. Ya Musa aleyhisselam der ki bizim aradığımız zatı orada bulacağız. Sen onu nasıl şaşırttın, unuttun? Unutulacak bir şey midir? Buyur. Kale zelke ma kunna nebik. İşte aradığımız oradaydı. Yuşa aleyhisselam der ki ve ma ansani ille şeytanu nedkuro. Herhalde bunu bana şeytan unuttursa gerek. Amma ve tekede sebilu fil bahar acaba. Balık denizde acayip bir yol tuttu. Yani girdiği yer öyle açık kaldı. Yani dönsek buluruz orayı diyor. Ve gidelim geri izimizi sürelim. Geldiğimiz yolu geri gidelim bulalım. Fertedde alâ âthârîmâ kasasa. Geri geldiler. Fevecedâ abdem min ibâdina âteynâhu rahmeten min indinâ allemnâ ledünnâ ilmâ. Orada Hızır aleyhisselam'ı buldular. Bizim kullarımızdan öyle büyük bir kul ki biz ona tarafımızdan rahmet verdik ve manevi ilimle onu biz yetiştirdik. Kitap okumamış, hoca görmemiş. Ledün ilmi var onda, ledün. Manevi ilim. Yani çalışmakla, öğrenmekle değil, Allah vergisi olan ilim. Celle Şan, Celle Celal. Musa Aleyhisselam der ki, sana öğretilen ilimlerden ben de istifade etmem için senin peşinde biraz gezmeme izin verir misin? Hiç Musa Aleyhisselam kimseye böyle tevazu eder mi? Hızır Aleyhisselam der ki sen benimle dayanamazsın. Sabredemezsin. Nasıl sabredeceksin? Ben öyle bir iş yaparım ki senin aklın ermez ona. Aklın ermeyince kalkarsın itiraz edersin bana. İnşallah beni sabredici bulursun, senin işine isyan etmem diye söz verir. Kâlese tecidünü inşallah sabiran ve lâ asîleke emrâ. Hızır Aleyhisselam bir şart koşar. Benimle gezeceksen bana bir şey sormayacaksın. Ben ne yaparsam yapacağım, ne zaman sana ben anlatacağım bu işi neden yaptığımı sen o zaman anlayacaksın. Ama hemen karşı gelmeyeceksin. Söz mü söz? Tantalaka hatta idâ rakibâ fissefîneti harakâ. İkisi giderler sahilde giderken bir gemi rastlarlar. Geminin sahipleri bunları gemiye alırlar. Efendim navlon ücret para da almazlar. Nur gibi zatlar buyurun derler. Açılır giderler. Denizin ortasına gelince Hızır Aleyhisselam başlar geminin tahtasını, dibini kopartma. Gelsin şimdi Musa Aleyhisselam buna dayansın. Kâle garakte âli tuhrik âhlâ. Yahu der ki bu adamlar bizden para almadılar. Bizi misafir ettiler gemilerine. Sen şimdi bunlara mükafat olmak üzere bu geminin dibini mi deliyorsun? Yani bu geminin tahtasını koparacaksın ki buradan su girsin de bu milleti mi boğacaksın? Bak. Lekad diye şeyin imra, sen ne acayip bir iş yaptın. Hızır Aleyhisselam der ki ben sana demedim mi bana bir şey sormayacaktın? Ya sorma, özür dilerim ya, kusura bakma, tamam. Anladık ama şimdi konuştuk ya, bu kadar çabuk unuttun. Şimdi Musa Aleyhisselam bir yandan geminin dibine bakıyor, tahta koptu, su giriyor mu içeri? Baktı ki su girmiyor içeri. Ha, bunda bir iş var diyor, bu su girmiyor içeri ama nasıl iş, tahta koptu. Bunda hikmet var, konuşmayalım, sormayalım. Neyse gemiden inerler. Efendim karada giderlerken işte bir yere uğrarlar. Orada fentaleka hatta iza lekiya gulamen fekatelu. Bir küçük çocuk buluğa ermemiş oynuyor. Hızır Aleyhisselam gider o çocuğu alır. sanki tavuğun kafasını koparır gibi çocuğun kafasını koparır, çocuğu öldürür. Musa Aleyhisselam buna hiç dayanabilir mi? Yahu ben geminin tahtasını koparmaya razı olmadım. Sen kalktın çocuğun kafasını koparttın. Kâle katelte nefsen zekiyetin bir gayr nefs. Bu çocuğun ne günahı var idi? Adam mı öldürmüş idi? Tertemiz bir cana kıydın. Lekad cide şeyen nükra. Sen münker işledin. Şeriatsızlık yaptın. Ben kitaba göre, dine göre buna müsaade edemem falan. Musa Aleyhisselam kızar. Hızır Aleyhisselam der ki, seni benim yanıma kim yolladı? Mevla Teala. Peki ne diye yolladı? Benden ilim öğrenecek, ledün ilmi öğreneceksin. Şimdi ben sana şart koştum, bana bir şey sormayacaksın. Sen niye hemen bozuyorsun bu sözü? Ya o der, unuttum beni cezalandırma. Bir daha sorarsam son olsun. Hakikaten de zor iş. Çocuğun kafasının kopmasına insan tahammül edemez ama ne var altında bu işin? Bilmiyoruz ki. Oradan gelirler Antakya'ya gelirler. O kadar acıkırlar ki bir dilim ekmek ararlar. Antakya'yı kapı kapı gezerler. Peygamberler bize ekmek verin, yemek verin. Bir kimse misafir etmezler. Bunun üzerine şehirden çıkacaklar. Bir evin duvarına rastlıyorlar. Duvar yamulmuş, yıkılacak. Musa Aleyhisselam zaten küplere binmiş açlıktan, sinirlenmiş. Ya misafir etmiyorlar, ne biçim insanlar. Hızır Aleyhisselam olmasa zaten belki bir şeyler yapacak, feveran edecek. Hızır Aleyhisselam yanında da bir şey diyemiyor. Oradan bir duvar yamulmuş görünce Hızır Aleyhisselam da geldi duvara, bir omuz attı, duvarı düzeltiyor. Musa Aleyhisselam dedi ki, ya adı herifler bize yemek ekmek vermiyor, sen gidiyorsun herifin duvarını düzeltiyorsun. Bari parayla yapsaydın da bu işi, bir ekmek alırdık be. Yahu dedi, bak her şeye karışıyorsun ya. Kâle hâzâ firâku beynî ve beynî. Sen dedin ki bu son olsun. Bir daha sorarsam ayrılık olsun. Bu sefer ayrılıktır dedi. Yapma ya. Ne olacak? Ayrılacağız, yollarımız ayrılacak ama seûnebbiûke bi tevîli mâlem testatâ aleyh sabra. Senin dayanamadığın işlerin ben sana şimdi tevilini yapayım ki senin kafanda soru işaretleri kaldı. Geminin tahtası niye kırıldı? Çocuğun kafası niye koptu? Bunları anlatmam lazım. Ondan sonra ayrılacağız. Anlat bakalım. Emmet sefilet, o gemi var ya. Fekanet li mesakine amelne fil bahr. O gemi bir takım fakirlerin idi. Gemiyi çalıştıranlar 5-10 kardeş, hepsi fukara. Başka gelir kaynakları yok. Bir tek o gemiden kazançları var. İşte tamam işte, sen de onun için mi kırdın gemiyi? Fe'arat ve na'ibaha. Ben istedim ki gemiyi ayıplayayım, noksan edeyim. Niçin? Fekane ve ra'u melikun yaqulu kullu sefinetin gaspa. Sen ilerisini bilmiyorsun. Mevla bana bildirdi ki biz gemiden ineceğiz ama ileride bir zorba zalim hükümdar var. Orada bir kalesi var. Geçen gemileri hemen çekiyor kızağa. Bakıyor sağlam gemi ise gasp ediyor, alıyor. Çürük gemi ise koy veriyor, salıyor. Ben orada bir tahtayı koparttım. Gemiyi efendim ayıpladım. Niçin? İleride hükümdar kontrolünde efendim bu fakirlere acıdığım için onların gemisi kurtulsun diye. Hakikaten de zorba hükümdar çekti gemileri kıza, bu gemiye de baktı, o bunun tahtası kopuk, ne yapayım bu gemiyi dedi, saldı bıraktı. Yani o fakirlere ben ne yaptım? İyilik yaptım. Ama o geminin sahipleri baştan üzüldür mü? Üzülür. Niçin? Ya niye gemimizin tahtasını kırıyorsun ya? Ama bilseler ki o tahtanın kopması o gemiyi kurtaracak, ne der onun sahibi? Ya para vereyim sana da bir tahta kır şuradan. İşte onun için şimdi hak şerleri hayır eyler, anlıyor musunuz? Külliyede iki sohbet yapamayız ama geminin tahtası kopar, gemi kurtulur inşallah. Bunlar yani arkasında aslan yatan şeyler. Çocuğu niye öldürdüğüme gelince. O çocuğun ve emmel gulamu fekâne ebevâ müminîn. O çocuğun anası babası Müslüman idi. Bak neslini şeceresini okuyor. Ledün ilmi bu işte. Mevla bildiriyor bunları. O çocuğun anası babası Müslüman. O çocuk daha buluğa ermemişti. Eğer buluğa erseydi o çocuk büyük gavur olacaktı. Ve fakashina yurukum ma tuğyanen ve küfra, kendi gavurluğunu bırak ana babasını da zorla gavur edecekti. Dayak atacak, işkence yapacak. Şimdi mesela bir takım insanlar tutturuyor çocuğum olsun, çocuğum olsun. Ya Allah'tan hayırlısını iste diyorsun. O yine diyor ki hayırlı olsun, şerli olsun, ne olursa olsun bir çocuğum olsun. Ondan sonra bir çocuğu oluyor, çocuk büyüyor. Hadi bakalım bunlara beş öğün sopa. anasına babasına. Ben duyuyorum böyle. Efendim her akşam dayak yiyor evladından. Ver parayı, maaşını ver. Efendim halıyı alıyor satıyor, kilimi çalıyor. Ne diyor adam, ulan böyle evlat olacağın olmaz olsun. Helak olsun, kahrolsun, gebersin diye ana baba beddua ettiği çocukları var. E bu adam o çocuğun öyle olacağını bilse o çocuğu ister miydi? Yani her şeyin hayırlısını isteyelim, tutturmayalım, şu şöyle olsun, bu böyle olsun. He? Sakın deme bu neden böyle. Yerindedir ol öyle. Yani her şey hikmet üzere. Mevla hakimdir, yanlışı yok, hatası yok, her şey isabetlidir. Şimdi o çocuğu Mevla buyurdu ki sen bu çocuğu şimdi öldür. Niçin? Bu çocuk buluğa ermeden ölürse kafir olmadan cennete gitsin. E ana babası da bunun şerrinden kurtulsun, bu büyürse ana babasının başına bela olacak. Ben o çocuğu aldığım zaman ana babası üzülürse onun yerine onlara bir kız evlat vereceğim. Daha merhametli, daha hayırlı olacak. Hakikaten o çocuğu Mevla öldürttü, ana babasına bir kız çocuğu verdi, o kız çocuğu da büyüdü, evlendi. O kız çocuğundan 12 peygamber doğdu. Yani Mevla aldıysa bir erkek çocuğunu, verdiyse bir kız çocuğu şimdi şer mi yaptı? Nefse sorarsan kötü gibi geliyor. Ama bak altında ne yatıyor. Duvara gelince, duvarı niye düzelttin biliyor musun? وَاَمَّ الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَت۪يمَيْنِ فِي الْمَد۪ينَةِ O duvar, şey Antakya şehrindeki iki yetim çocuğun evinin duvarıydı. Babaları ölmüş ve كَانَ اَبُوْمَا صَالِحًا Babaları çok iyi bir adamdı. O olsaydı bizi misafir ederdi. Bak nasıl ledün ilmi, her şeyi biliyor. Babaları çok iyi adamdı, vefat etti. Çocuklar yetim kaldı. Şimdi çocuklara babaları evin altında, duvarın altında bir altın küp gömmüş. Sağlığında çocuklar büyüyünce ondan geçinmeleri için. Şimdi Musa Aleyhisselam'a soruyor. Sen benim duvarı düzeltmemen için kızdın. E bunlar bize yemek ekmek vermedi. Sen niye bunlara bedava iş yapıyorsun? Peki. Bu bize ekmek yemek vermeyenler. Eğer ki ben o duvarı düzeltmesem, çocuklar küçük yetim çocukların bir şeyden haberi yok. Duvar yıkılıyor. Yıkıldığı zaman altındaki hazine çıkacak. Hazine çıkınca kim yiyecek onu? İşte o bize ekmek vermeyenler yiyecek. Bütün millet hazineyi bölüşecek. Çocuklar, yetimler büyüyecek. Sıfır. Bir şeyleri yok. Peki bu çocukların babası iyi adamıdır. Allah babasının iyiliğinin hürmetine çocuklarına acıdı. Bak yani iyilik yap denize at. Balık bilmezse Halik bilir. Salih olalım, iyi insan olalım. Biz ölsek kalsak da Allah çocuk çoluğumuza bile bak nasıl hayır yaptırıyor. Yetimini bile Allah nasıl koruyor iyi insanların. Evet, Rabbim bana duvarı düzelttirdiğin için o duvar ta o çocuklar büyüyünceye kadar yıkılmasın. Çocuklar büyüyünce ya şu duvarımızı evimizi yeniden yapalım diye yıksın kendi elleriyle hazine çıksın. O yetim çocuklar kendi babalarından kalan helal mallarıyla yaşasın. Ve o cimri millete bize ikram yapmayanlara da o hazine kalmasın diye. Doğru mu yapmışım? Estaizu billahi ma fealtu an emri. Ben bunların hiçbirini kendi kafamdan yapmadım. Dehalike tehvilu ma lem tasta aleyhi sabra. Ey Musa, senin sabredemediğin işlerin gerçek yüzü buydu. Şimdi anladın mı? Ya anladım da biraz müsaade et de biraz daha gezelim senden ya. Yok, üç oldu bu son oldu. Onun için Resulullah buyuruyor rahimallahi Musa. Allah Musa kardeşime rahmet etsin. Eğer sabretseydi daha ne ilimler öğrenecektik? Ledün ilminden üç tane öğrendik, orada tıkandık. Çünkü sabredemedi, Hızır aleyhisselam ayrıldı gitti. Burada ledün ilmi vardır. Yani manevi ilim vardır. Hikmetler vardır. Bize belki şer görülen, zararlı, tehlikeli görülen şey altında aslanlar yatıyor. Hayırlar vardır inşallah. Müslümanlar, gevşemeyelim. Efendim ayrılmayalım. Cemaati bırakmayalım. Ve la tehinu gevşemeyin. Ve la tehzenu üzülmeyin. Ve entumul a'levne in kuntum müminin. Eğer müminseniz en üstün sizsiniz. Allah iman edenlere izzet vermiştir. Ululuk vermiştir. Şeref vermiştir. Bunu muhafaza edelim. Taviz vermeden, namazımızı, cemaatimizi, İslami nişanlarımızı ezdirmeden inşallah Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi hıfzıyla muhafaza eylesin. Amin. Şimdi bir de hadis-i şerif bu münasebetle rivayet edeceğim. Hepimizin bu sıkıntılı zamanımızda müminin en büyük silahı nedir? Eddua silahul mümin. Dua müminin nesidir? Silahıdır. Onun için mümin ne yapmamalıdır? Zikirsiz, duasız kalmamalı, sabah akşam saatlerinde gafletle kalkmamalı, yatmamalıdır. Her an manevi silahını yanında bulundurmalıdır. Şimdi benim sözlerimi ne yapıyorlar? Gazeteciler kendilerine göre çekiyorlar, çekiştiriyorlar. Fatih'te Fethi Mescidi'nde yaptığımız sohbette ne demiş, oraya başlık atmış? Cihat çağrısı yaptı. Ulan ne sahtekar adamlarsınız. Ben ne dedim, siz ne yazdınız? Bantları var, konuştuğumuz sözler meydandadır. Efendim, bugüne kadar bu fakiri dinlediniz. Hiçbir zaman size sokaklara çıkın, yürüyüş yapın, ona buna çatın, efendim kırın dökün, asın kesin. Dedim mi demedim? Demedim. Siz de şahitsiniz. Peki cihat deyince cihadın manası nedir? Cihadın manası asıp kesmek değil, cihadın çeşitleri var. Eğer Yunanistan gavuru Müslümanlara saldırırsa o zaman silah cihadı vardır. O zaman bütün millet ne yapar? Seferberlik eder. Kahraman ordumuz nasıl Kıbrıs'ta yaptığı çıkartma gibi bir seferberlik gerekirse o zaman cihat yapılır. Yani kafire karşı vatana, efendim mukaddesata, efendim bayrağa karşı saldıran gavura karşı ne yapılır? Seferberlik yapılır, cihat yapılır. Ama bugün bizlerin de yapacağımız bir cihat yok mu? Vardır. O nedir? Hazreti Ali Efendimizin buyurduğu efdalül cihat, en üstün cihattır. Hangisidir? El emru bil maruf ve nehyu anil münker. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Yani bir insan namaz kılmıyorsa sen ona kardeşim beş vakit namazını kıl demek en kıymetli cihat. Bir insan içki içiyorsa bu haramdır, sağlığına zarar, kasana zarar, kesene zarar, çoluk çocuğuna zarar, ahiretine zarar, içme bunu kardeşim demek en büyük cihattır. Biz nefisle cihattan bahsediyoruz, şeytanla cihattan bahsediyoruz. En kıymetli cihadımız nedir? İnsanları dine davet, hakka davet, kötü huylardan, kötü ahlaktan sakındırmaktır. Biz bunu söylüyoruz değil mi? Ama onlar nereye çekiyor? Bak cihat çağrısı yaptı. Yalan, yanlış, tersine yorumlamalardan başka bir şey değildir. Ama bunların bu yalancılıklarından, bu sahtekarlıklarından tabii ki yetkililerin haberleri vardır. Efendim bu zamana kadar askeriye bizim sohbetlerimizi takip ediyor. Emniyet takip ediyor. Senelerdir biz konuşuyoruz. Bu sohbetlerimizde hiçbir bölücülük yapılmamıştır. Kışkırtmacılık yapılmamıştır. Tahrik yapılmamıştır. Asla ve kat'a. Her zaman birlik, beraberlik ve bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır. Ondan sonra bugün Türkiye'de yanlış cereyanlar ve akımlar vardır. Hele din adına çıkan cereyanlar vardır. Bunların karşısında hep bu fakir çıkmıştır. Düşünün ki mesela Şia mezhebi yanlılığı, efendim Vehhabi mezhebi yanlılığı, bilmem ne yanlılığı, dış güçlere karşı efendim uymak en büyük tehlike olduğunu devamlı biz söylemişizdir. Ondan sonra yine bir takım güçler türemişlerdir. Türkiye'den efendim camilere gidilmez, imamların arkasında namaz kılınmaz. Bu fakir devamlı bunun aksine konuşmuştur. Cemaattan ayrılmayın, camilere gidin, imamlara uyun demedik mi size? Demişizdir. Bütün bu bölücülere karşı biz efendim tek vücut halinde efendim milletimizin menfaatini gözetmişizdir. Bütün konuşmalarımız buna göredir. Efendim Türkiye'de cuma kılınmazmış, şuymuş buymuş diye bir takım şayalar türetilmiştir. Yok darül harptır, faiz alınırmış diye şayalar türetilmiş. Biz ne, yine size ne demişizdir? Cuma kılınmalıdır. Üç cuma terk eden Allah kalbini damgalar mühürler. Cumayı sakın terk etmeyin. Cemaati terk etmeyin. Faiz yemeyin. Bahanelerle bilmem nelerle demedik mi size? Daha hangisini ele alsam tek tek sayarım ki bu fakir kardeşiniz hiçbir zaman kışkırtıcılık yapmamıştır ve bunu da izleyenler zaten görmektedir ve bilmektedir. Ve bizim külliyemizde bu kadar zaman geldiniz, sohbetlerde bulundunuz, jandarma bizi ne yapmıştır? Her zaman korumuştur. Allah onlardan razı olsun. Yolları açmışlardır, düzene sokmuşlardır. Ne zaman bize engel oldu? Hiçbir zaman engel olmamışlardır. Ve onlar, biz sizin iyi niyetinizi biliyoruz. Orada yapılan külliyede ne sosyal hizmetler düşünülüyor, polikliniklerine kadar, hastanelerine kadar, huzur evlerine kadar, fakirlere, aşevlerine kadar bu hizmetleri yapacağınızdan haberimiz vardır demişlerdir ve takdir etmişlerdir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri hayır niyet sahiplerinden razı olsun. Amin. Dolayısıyla bu yalanlara, bu yanlışlara efendim alet olmayalım ve tahriklere kapılmayalım, aldanmayalım. Gereken merciler bizimde ne olduğumuzu biliyor. O fitneci basının, o yalancı sahtekar medyanın da ne olduğunu biliyor. Allah Teala en iyisini biliyor. Karşılığını hazırlar, takdir eder. İnşallahü Rahman. Bu münasebetle yalnız bir şeyi doğru yazmış. Neyi doğru yazmış? Ben demişim ki bunlar bu medya saldırıyı bize artırdı. Biz de yardımları artıralım demişim. Onu doğru demişim yani. Bir orasını doğru yazmış. Geri kalan küllün yalan. Şimdi külliyenin minareleri yapılıyor. İnşallah minareler şimdi şekle girecek. Onlar gözetleme kulesi diyor ama şimdi bundan sonra minare çıkınca meydana şu külliye ne kadar mühim mevzu oldu ya. Meclisin gündemine gidecekmiş. Gitsin. Meclisin gündemine girsin. Bu fakir fukara Müslümanlar orada ne yapıyor? Allah'a bir cami yapıyor. Allah'a bir ev yapıyor. Bunda kocunacak ne vardır? Sen katır trilyonları, tüy bitmemiş yetimin hakkını yedin yuttun. Holdingler, medyalar, mafyalar, yediniz yuttunuz memleketi. Kanını emdiniz memleketi. Millet ekmek bulamayacak hale geldi. Ondan sonra bir Müslüman 50 lira yardım yapmış camiye, onu konuşuyor. Bu nedir ya? Bu ne yüzsüzlüktür ya? Onun için efendim kardeşlerim, İnşallah bağışları artıracağız ve külliyeyi tamama erdireceğiz. Külliyenin sahibi Allah-u Teala'dır. O evlerini korur ama bize de düşen imtihandayız, imtihanda. Bize de düşeni yapalım, geri koymayalım. O külliye inşallah Allah'ın emanındadır. Hıfzındadır, güvencesindedir. Orası zaten en büyük proje olarak cami projesidir. Ve projesi bitmiştir ve kubbesine kadar, minaresine kadar neyi andırıyor? Kaleyi kuleyi değil, camiyi andırıyor. Orası camidir, Allah'ın evidir. Nereden uydurdular kaleleri kuleleri bunlar ya? Bura Allah'ın camisi ya. İşte bu nasıl kubbe, her taraf kubbe ya. Kubbeye, minareye düşmanlık edilir mi ya? Ezana düşmanlık edilir mi? Bayrağa düşmanlık edilir mi ya? Bu ne demek ya? Onun için uyanık olalım inşallah. Bağışları artıralım ve borçları ödeyelim. Yine bir kuyruklu yalan. 6 milyar lira diyor o gece toplamış diyor. Be zındık, sen orada sayılırken yanında mıydın? Onun tutanağı tutulmuş, makbuzu kesilmiş. 1 milyar lira küsür para toplanmış, 6 milyar lira diyorsun. Kendi yediklerine benzetiyorsun herhalde. Sen ufak yemiyorsun. Bizi de öyle mi zannediyorsun? Sen orada 6 milyar dök. Niye 6 milyar nerede? Sen dedin ki borcumuz 6 milyar. Ben bilsem ki dediğim kadar toplanacak 60 milyar derdim zaten. Benim dediğim kadar para mı toplanıyor? Şurada toplanan 50 milyon, 100 milyonu geçmiyor Müslüman. Şurada toplanan 50 milyon, 100 milyonu geçmiyor. Bu toplanan paraların makbuzları kesiliyor. Nereye gittiği bellidir. Onun için bunlar kasıtlı ve bilinçli olarak yapılmaktadır. Allah Teala Hazretleri karşılıklarını azlamaktadır. Şimdi kendi dertlerine düştüler. Sen mi yedim, ben mi yedim derken şimdi bakalım ne olacaklar? Her kuşun eti yenmez. Eceli gelen köpek cami avlusuna içer hesabı. Sen camiye ne takıyorsun kafayı ya? Camiye ne takıyorsun? Türkiye'de bu kadar efendim meyhane var, kerhane var. Bu kadar dinsiz, donsuz geziyor. Kimseyle uğraşmıyorsun. Allah'ın bir camisine ne taktın kafayı? Onun için efendi kardeşlerim, yardımları artırın ve Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine güvenerek, sığınarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Dua kitabından da size tavsiye edeceğim 128. sayfede 10 kelime, 5 vakit namazdan sonra her kim bu 10 kelimeyi okursa, o kelimelerin yanında Allah'ı Celle Celaluhu kendisine sevap verici ve bütün şerlerden kurtarıcı olarak Allah'ı bulur diyor. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. 129'da okunuşu yazılmıştır. Bu çok büyük duadır. 10 kelimedir ki manasını da orada yazmışız. Dinim için Allah bana yeter. Mühim işlerimde Allah bana yeter. Bana karşı azanlara Allah yeter. Beni kıskananlara karşı Allah bana yeter. Kötü hile kuranlara karşı Allah bana yeter. Ölürken Allah bana yeter. Kabirde Allah bana yeter. Sıratta Allah bana yeter. Mizanda Allah bana yeter. Hasbiyallahu la ilahe illahu. Her an ve zaman ve mekanda Allah bana yeter Celle Celaluhu. İşte bugün en korkulu ortamda bile Müslümanın diyeceği nedir? Hasbunallahu ve ni'mel vekildir. Allah bize yeter, ne güzel vekildir. Ve la havle ve la kuvvete illa billah, devam edin. 128. sayfede bu mübarek eserin 129'da okunuşu var. Hasbiyallahu li dini. Hasbiyallahu li ma hemmeni. Hasbiyallahu li men begale. Bunu okuyan o gün ne boğulur, ne yanar, ne el alır, ne sel alır, dünya ve ahiret müşkilleri hallu asan olur. Çünkü Allah bana yeter diyene Allah yeter. Allah kuluna yetmez mi Celle Celaluhu? Ona göre Ruhul Furkan tefsirimizin 5. cildi çıktı. Efendi Hazretlerimize yazıyoruz. Allah ömür verirse inşallah bitiririz. 6. cildinde kelime mana ve mealini haçta bitirdik elhamdülillah. Bu 5. cilt 1000 sayfadır. İçinde 1000'e yakın hadis, binlerce ilim ve hikmet vardır. Bu tefsirleri okumayıp da gazete roman okursanız işte o zaman sabıdırsınız. Geçen gün gelmiş bir hanım cemaat. Hoca efendine var. Benim biraz kafam karıştı, beni aydınlatır mısın diyor. Niye karıştı kafan? Dün televizyonda çıktılar, dediler ki diyor, Adem aleyhisselam ilk insan değilmiş, ondan evvel de insanlar varmış, o onlara tebliğe gelmiş. Sapıtmışlar, karıştırmışlar. Bu da diyor benim aklım karıştı. Bugün Hazreti Kur'an'ın açıkça ayeti var iken bir Müslüman kafayı karıştırdım demesi kadar büyük cehalet olur mu? Kur'an var aramızda ya. Ama adam tefsir okumuyor ki. Adam ne okuyor? Dergi roman okuyor. Ondan sonra da televizyon seyrediyor. Efendim televizyonda da böyle önüne gelen çıkıyor, bir yalan yanlış atıyor, adamın kafası bulanıyor. Şu tefsirin 1. cildinde okusanız Adem babamızın yaratılışı tafsilatıyla başında Kur'an, Bakara suresinde zikrediliyor. 4. cilt bundan evvel çıkanda Nisa suresinin ilk ayeti, Havva anamızın da Adem babamızın kaburga kemiğinden yaratılışına kadar hadisleriyle zikrediliyor. Şu tefsirleri okumazsa şu bir ciltte binlerce ilim var. Bin demiyorum yani, binlerce. Bu 1000 sayfa zaten. Bunun her sayfasında, satırında ilimler vardır. E sen bunları okumadığın zaman da nasıl Allah'ın dinini anlayacaksın? Kur'an'ı kaynağından öğrenmedikten sonra onun bunun yalanından, dolanından nasıl dinini uygulayacaksın? Onun için tefsir okuyalım. Hadis okuyalım. Evlerimizde, ocaklarımızda inşallah dinimizi Allah'ımızın kitabının tefsirinden, kaynağından öğrenelim inşallah. Cahil kalmayalım. Milletin ihvallerine kapılmayalım. Fıtrat Risalemizi özellikle efendim yayalım. Fıtratı tahir, Allah'ın yarattığı şekli bozmakla ilgili risalemize hizmet edin. Müslümanlar, tek söz söylüyorum, istifade edin. Hadis-i şerifi beyan ediyorum. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُفَ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Mutlaka iyiliği emredip kötülükten nehyedin. Bak o bir risalede şu milletin yaptığı bunca haramları yazmışız. Bu haramdır, bu haramdır, bu haramdır. Allah Resulü'nün getirdiği sünneti yazmışız orada. Bütün Müslümanlara duyuruyoruz onu. Ulaştırın diyoruz size. Eğer bunu yaparsanız kurtulacaksınız. Yani iyiliği emrederseniz. Evle yusallatannallahu aleyküm şirarikum. Yok derseniz bana ne, neme lazım, kim ne yaparsa, nereye giderse gitsin. O zaman Allah sizin başınıza en kötüleri musallat edecek. Fe'ed'u hıyârukum fe lâ yüstecâbu lehum. O zaman en iyileriniz de dua edecek, duaları da kabul edilmeyecek diyor. Bugün Müslümanlar Allah'ın yardımını isteyen dine yardım edecek. Nasıl? Maddi ve manevi. Yani kendin okumakla kalmayacak, okuduklarını okutturacak. Kendi alacak, yayacak, dağıtacak. Bir insanı daha bir günahtan, bir haramdan kurtarmanın bereketine Allah bu ümmeti kurtaracak inşallah. Gelecek Muharrem Aşure gecesi hürmetine. Bütün peygamberlerin kurtulduğu gece geliyor. Bütün peygamberlerin kurtuluş günü geliyor. Allah bize de bir kurtuluş yazacak inşallah. Ümitli olalım, Allah'a güvenelim. Ve 16 Mayıs Cuma akşam namazında bulunalım, buluşalım. Allah bize arar ceval vermesin fazl-ı keremiyle. Amin. Yarın inşallah saat 11.30'da hanım cemaatle aşure sohbeti yapılacak. Saat 3'te Adapazarı'nda hanım cemaatle aşure sohbeti yapılacak. Akşam yatsı arası Mekke mescidinde erkek cemaatle sohbet yapılacak. Allah Teala bu sesi kesmesin. Amin. Bu sesi cihana tebliğ eylesin. Amin. Ben Kabe'de dua ettim. Dedim ki ya Rabbi bu sesi her tarafa duyur dedim ama ben böyle duyuracağını bilemedim tabii. Mevla da böyle duyurmayı murad etti. Yine bana sorsalar böyle duyursun mu Mevla, duyurmasın derdim. Onun için siz bir şeyi kerih görürsünüz ama Allah onda büyük hayırlar yaratabilir. Artık Sağır Sultan duydu ki böyle bir durum var. Cemaat var, sohbet var. Şimdi artık yarın ahirette kimse diyemeyecek ki ben böyle bir şey duymadım, bilmedim, böyle bir şey anlatan var mıydı, dinleten var mıydı diyemeyecek. Herkese ulaşmış ve duyurulmuştur. Biz hakikatleri duyuruyoruz. Konumuz, mevzumuz nedir? Ayetler ve hadislerdir. Din-i mübin İslam'ın güzellikleridir. Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Amin. Kışkırtıcılara fırsat vermesin. Amin. Hakkımızda kötü düşünenleri ıslah eylesin. Amin. Bizlerin en iyi niyetlerini onlara bildirsin. Hayır. ...sinde birleşmeye muvaffak eylesin. Amin. İlâ şerefin nebî ve âlihi ve ashabî ve şâhînâ kâbe ve ilâ ervâhîn vâtinâ vâtihâdil cemâh. الفاتحة